شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر دو کفر تور ٹغر بنور ور ٹول شی دو کفر تور ٹغر بنور ور ٹول شی دو کفر تور ٹغر بنور ور ٹول شی بیا بشی بدہار یا نا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر دا تور تا منا بال کلی ورکشی دا تور تا منا شیرنا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر د تیر پسیر ب بیا د امن ژوند شي وطن ببیر تشی زیبا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر د فتح سپین بیرغ باور پیگی د فتح سپین بیرغ باور پیگی د فتح سپین بیرغ باور پیگی د گران هیواد پهار خوا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر ستا عمارت بایو زل بیا حاکم شی ستا عمارت بایو زل بیا حاکم شی پورا بشیستا تمنا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر بیا بعد وقت وقت من پدار وخیگی بیا بعد وقت وقت من پدار وخیگی بیا بعد وقت غلام پدار وخیگی د ارگ سیرا بشیر سوا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر پایل شوستا پنم غزا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر راوڑی بخام خبر یا عمر ز صادق وایم ستا پنم گزار بان ز صادق وایم ستا پنم گزار بان ز صادق وایم ستا پنم گزار بان ورکړې اشغال ته انتها عمر راوڑی بخام خبریاں.